بودیم واسه داشتن تو جنگیدم، کاش که زودتر منیه سکوتو میفهمیدم، واسه تو هر کاری کردم اما نشناختم، باید اقرار کنم خودت باختمت. امروز که میگی عشق تو بازی بود، هرچی که بود صحنه سازی بود، بی خودی چشمه چشتو دوختم توی این خونه ماله سوختم، فکر نکردی به من و احساسم، تو میدونستی من چه احساسم، بدون حرکت بازی رو بردی، سکوت کردی و این واسه باختن بس بود، انگاری بازنده از قبل مشخص بود، به خودت باختمت، از خودم جا موندم، آرزوها داشتم اما تنها موندم. تو سکوت کردی و این واسه باختن بس بود، انگاری بازنده از قبل مشخص بود، به خودت باختمت، از خودم جا موندم، آرزوها داشتم اما تنها موندم. امروز که میگی عشقت بازی بود، هرچی که بوده صحنه سازی بود، بی خودی چشمه چشتو دوختم توی این خونه ماله سوختم، فکر نکردی